ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ये महामंत्र है, महामंत्र का मतलब सर्वोत्तम मंत्र, प्रधान मंत्र, वो मंत्र जिसके ऊपर और समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है। मंत्र शब्द का क्या अर्थ है? मंत्र का अर्थ है ऐसा शब्द जिससे हमारी चित्त प्रवृत्ति प्रभावित होते हैं, या जिससे भौतिक स्थूल पदार्थों भी विकृत होते हैं। अनेक प्रकार का मंत्र है वेद शास्त्र में, और सभी मंत्र की विशेष शक्ति होती है। कुछ मंत्र है विशेष का अथर्ववेद के मंत्र है जिसका उच्चारण करने से किसी का शत्रु का मरण होते, खाली वो मंत्र कहने से किसी व्यक्ति का शत्रु मर जाते है। ऐसा मंत्र हम नहीं बोलते। और अलग अलग प्रकार की मंत्र है, कुछ है भौतिक ऐसे, और मुख्य मंत्रों किस प्रकार है जो भगवान की भक्ति में उच्चारित होते, भगवान की प्रीति से। जैसे हम अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण किया है, तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र शास्त्र का एक प्रमुख मंत्र होते। क्यों? क्योंकि वो नामात्मक मंत्र है, उसमें भगवान कृष्ण का नाम है, और उसमें सेवा भाव भी होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सेवा भाव कैसे होते हैं? क्योंकि नमन करना है, नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसमें स्वीकृति होती है कि भगवान है वासुदेव। वासुदेव का अर्थ है कृष्ण, वासुदेव का पुत्र। भगवान कौन है? जिनके कोई पिता माता नहीं है, वे सबके पिता और माता है। पिता हम अस्य जगतो माता धात्य पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक् साम यजुरे वच। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सर्व जगत के माता पिता पितामह भर्ता धाता। वेद शास्त्र में वे पवित्र प्रणव ओम का मंत्र है, और वे ही ऋक् साम वेद तीनों वेद है। अथर्व मंत्र नहीं बोलते इसमें, क्योंकि अथर्व वेद में ऐसे मंत्र बहुत होते हैं दूसरों को मरवाना करने के लिए, दूसरों को अलग अलग प्रकार परेशन प्रदान करने के लिए। अथर्व मंत्र में वो वाम भाव बोलते। तो भगवान कृष्ण सबके पिता और माता है, और लीला, उनकी लीला में, उनकी लीला शक्ति से वे वासुदेव उनके पिता के रूप में ग्रहण करते और देवकी उनकी माता के रूप में ग्रहण करते। परंतु भगवान वासुदेव का कोई पिता माता नहीं है, वे भगवान है। तो भगवान का अर्थ है वे सर्वोपरि है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मतः परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, मेरे ऊपर और समान कोई व्यक्ति कोई वस्तु कुछ भी नहीं है। भगवान का मतलब सर्वोपरि, कि भगवान कृष्ण है वे सर्वोपरि है और हम उनका दास है। ये सब स्वीकृत होते हैं इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कहने में। और ओम का ये ओम शब्द के अनेक अनेक अर्थ है, जिनमें मुख्य है अ उ म। भगवान कृष्ण उनकी अंतरंग शक्ति श्री राधिका और सब जीवों। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र में भगवान वासुदेव को प्रणाम करना है, स्वीकार करना है कि वे भगवान है, और हम नमस्कार करते हैं कि हे भगवान आप महान है, आप भगवान है, और हम सब आपके दास है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये सब वैष्णव मंत्र है। वैष्णव मंत्र का अर्थ जो भगवान विष्णु संबंधित है। तो सब वैष्णव मंत्र में प्रधान है इस महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो कौन योग्य है इस महामंत्र कहने के लिए? योग्य है भगवान के शुद्ध भक्तों, क्योंकि इस महामंत्र का प्रथम और प्रमुख अर्थ है हे भगवान कृष्ण, हे भगवान की कृष्ण की स्वरूप शक्ति श्री राधिका, मुझे आपकी दिव्या सेवा में नियुक्त कीजिए। तो कौन ऐसा बोल सकते जिनके हृदय में कुछ भी कामना नहीं है भौतिक इंद्रिय सुख के लिए, जिनके हृदय में कुछ भी कामना नहीं है मुक्ति के लिए भी नहीं, जिनके हृदय में केवल वो शुद्ध कामना होती है भगवान श्री कृष्ण की प्रीति से उनकी सेवा करना, तो शुद्ध भक्तों योग्य है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए। परंतु इस कलि युग में भगवान कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले इस पुण्य भूमि भारत भूमि में उपस्थित थे और अर्जुन को गीता उपदेश प्रदान किया, वो एक ही भगवान कृष्ण 500 वर्षों के पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान क्या है? रूप गोस्वामी की भाषा में नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। रूप गोस्वामी इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना अर्पण करते हैं कि हे कृष्ण जो गौर के रूप में आया है, कृष्ण चैतन्य का नाम लेके। आप महावदन्य है, इसका अर्थ है अति उदार, भगवान उदार है। हम सब पतित जीव हैं, हमारा उद्धार करने के लिए भगवान इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। यदा यदा हिदम परित्राणाय साधुनम विनाशयत दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जनों का उद्धार करने के लिए और दुष्कृति जनों का संहार करने के लिए, धर्म का पुनर्संस्थापन करने के लिए हर युग में भगवान आते हैं। तो भगवान उद्धार है। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का परम उदार मूर्ति है, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम प्रदाता है। वो कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है? वो अति सूक्ष्म अति गुप्त वस्तु है। निर्मल कृष्ण प्रेम विशेषकर ब्रजवासियों की संपत्ति है। द्वारका धाम में, मथुरा धाम में भगवान श्री कृष्ण की सेवा होती है, परंतु विशेषकर हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने विचार किया है, शास्त्र का विचार किया है, विशेषकर श्रीमद् भागवत का विचार किया है कि अति निर्मल शुद्ध कृष्ण प्रेम विशेषकर श्री वृंदावन धाम में उपस्थित होते हैं। तो वो व्रज प्रेम कलयुग के पति जीवों को प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो कौन योग्य है हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने के लिए? शुद्ध भक्तों, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। पात्रा पात्र बिचा नहीं, नहीं स्थान स्थान, जय जहा पाए तारे दे प्रेमोदान। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो कौन योग्य पात्र है, कौन अयोग्य है? चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे विचार नहीं करते। कौन उचित, कौन सा स्थान उचित है कृष्ण प्रेम प्रदान करने में, कौन स्थान अयोग्य है? चैतन्य महाप्रभु ऐसे विचार नहीं करते। जहां जहां अवसर मिलते हैं कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, वहां वहां चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम देते हैं। इस आधुनिक युग में चैतन्य महाप्रभु उनके प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के प्रधान प्रतिनिधि है श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, उनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्रचार किए थे सबसे अयोग्य पात्रों के बीच। 50 साल के पहले कोई भी व्यक्ति कल्पना में भी नहीं, आशा नहीं की कि स्वप्न में भी कि पाश्चात्य देशों के लोग हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करेंगे। असंभव था। भारतीय लोग भी तो कृष्ण प्रेम में ज्यादा रुचि नहीं मिल, भारतीय लोग तो सब फैक्ट्री माइन इत्यादि में रुचि लेते, मुझे मालूम नहीं कैसे। तो कैसे मेहनत करने से लोग ज्यादा रुचि लेते हैं, और जो आपकी प्राचीन परिशुद्ध संस्कृति इस कृष्ण प्रेम भक्ति, उसमें आप रुचि नहीं लेते हैं, मुझे मालूम नहीं। ओ गोविंद दास क्या कहते हैं, वो क्या है, विफले शेविनु कृपा न दूर जाना चप्पल सुख लब लागी रे। तो ये सब मेहनत माइन में किस लिए कहते लोग, क्या मिलते फल, क्या मिलते कुछ पैसे मिलते, और जितने भी पैसे मिलते लोग एक दिन का काम करने से, तो दिन में ही वो काम करते है, शाम को पैसे मिलते है, और ग आनंद मिलते बॉटल में, आनंद का बॉटल जिसमें क्या आनंद है, कुछ भी नहीं है, दारू, दारू आज का भगवान है। तो विफल है सेविनु कृपा न दूर जाना, तो कौन व्यक्ति के लिए काम करते है तो नहीं मालूम। तो कुत्ता का क्या बोलते है, मास्टर है, कुत्ता का स्वामी है, ऐसा एक भी आधुनिक फैशन है, घर में ही एक कुत्ता रखना, हमारे प्रिय कुत्ता, बीवी से प्रिय कुत्ता। तो कुत्ता जानते है उसका स्वामी कौन है, और जो माइन में फैक्ट्री में काम में करते है तो नहीं जानते है उसका बॉस कौन है, और बॉस शायद जापान में रहते है या दिल्ली में। तो विफल सेवेनु कृपा न दूर जाना चप्पल सुख लगे, किस प्रकार का सुख के लिए, बॉटल का सुख, क्षणिक सुख क्या है, वो सुख जो लोग मिलते दारू पीने से, वो सुख असुख है, और वो सुख जो है क्षणिक है। तो शराब पीने है सो जाते हैं और ज्यादा पैसा आप करते हैं, और अगला दिन वापस काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का माया से हमको उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। हम जो अयोग्य है कृष्ण भक्ति के लिए, तो एक प्रकार से हम योग्य है, हम हमारी योग्यता क्या है, योग्यता है कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, चाहे भी आप फैक्ट्री में काम करते हैं, या आप फैक्ट्री का मालिक है, या आप घर वाली है, या ऑफिस वाली है, या चाहे भी बाहर में वो कुत्ता आया है प्रसाद लाने के लिए, सौभाग्य कुत्ता, सौभाग्यवान कुत्ता। तो आप सभी कृष्ण का दास है। माया का प्रभाव से हम सोचते हैं मेरा भारत महान रिपब्लिक डे, परसों रिपब्लिक डे, तो बड़ा परेड होगा दिल्ली में, और बैंड का म्यूजिक, म्यूजिक होते मेरा भारत महान, आपका ये आपका भारत नहीं है, भारत किसका है, भगवान के है। आप इस जन्म में भारत में सूर्य मिला है, शायद अगला जन्म पाकिस्तान में होगा, फिर आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, भारत हमारा शत्रु है। तो ये सब माया है, हम कौन है? हम कृष्ण का दास है, हम सनातन जीव है, और जीव का क्या धर्म है? भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो इस प्रकार हमारी योग्यता है, योग्यता है भक्ति करने के लिए, क्योंकि वो भक्ति करना सब जीव का मूल स्वभाव है। परंतु माया से आवृत होने के कारण हम रुचि नहीं लेते हैं भक्ति को। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे और सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए अवसर देते हैं, तो कैसे चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं? शरणागति के द्वारा, अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथा के द्वारा, और विशेषकर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा। तो महामंत्र शास्त्र में अनेक अनेक अनेक अनेक मंत्र है, यही महामंत्र है, क्योंकि इस महामंत्र कीर्तन करने से हम क्रौ असंख्य जन्मों के पश्चात आसानी से इस भौतिक माया से मुक्त हो सकते, और हम वैकुंठ धाम में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हम हमारा मूल सनातन शुद्ध स्वरूप मिल सकते। तो इसलिए महामंत्र महामंत्र कहते हैं इस मंत्र। तो इस महामंत्र संकीर्तन करना परम धर्म है, परम कर्म है, परम ज्ञान है, परम योग है। सब कुछ पूर्ण होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से। तो हिंदू धर्म में अलग अलग देव देवियों की पूजा होती है। गोवा में अलग अलग गांव में अलग अलग ग्राम देवता की आराधना होती है। तो एक दृष्टिकोण से वो अच्छा है, क्योंकि कम से कम कुछ धार्मिक भावना होती है। वो धार्मिक भावना की संसिद्धि है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने में। ये सब ग्राम देवता कौन है आप जानते हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं, और जगत के बड़े बड़े देवता भी है, इंद्र चंद्र वायु इत्यादि, ब्रह्मा शिव, और परमेश्वर है श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, परम देवता है भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए परम धर्म है भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करना, विशेषकर इस हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा। ये महामंत्र क्या है? वो मंत्र भी है और नाम भी है, और वो नाम कृष्ण नाम क्या है? वो कृष्ण से अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनद्वान नाम नामिनो हो। वो भगवान कृष्ण का नाम परश्मनि जैसे है, अर्थात सब कुछ जो हम चाहते हैं सब कुछ हम कृष्ण की कृपा से मिल सकते। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह, ये नाम क्या है? चिन्मय रस का स्वरूप है, शब्द रूप में चिन्मय, अप्राकृत, आध्यात्मिक रस का स्वरूप है भगवान कृष्ण का नाम। भगवान का नाम पूर्ण है, कुछ अपूर्णता नहीं है, कुछ अभाव नहीं है कृष्ण नाम में। कृष्ण नाम शुद्ध है, कृष्ण नाम सदैव भौतिक प्रकृति का प्रभाव से निर्मुक्त है। वो नाम कृष्ण, हरे कृष्ण, वो नाम कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण जो वासुदेव और देवकी के पुत्र है, नंद और यशोदा के पुत्र है, जो असंख्य ब्रह्मांडों के मूल कारण और स्वामी है, जो श्याम सुंदर मुरलीधर गोविंद गोपाल गोपीनाथ मुरारी मुकुंद माधव अनंत अच्युत है, वो कृष्ण कृष्ण नाम ही है। जिनकी पूरी श्रद्धा है कृष्ण नाम में, जानते हैं कि इस नाम कृष्ण ही है शब्द के रूप में। ये शब्द कोई साधारण भौतिक शब्द नहीं है। भौतिक शब्दों बहुत है। यदि हम बार बार कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कहेंगे, हम कोका कोला नहीं मिलेंगे। अच्छा है यदि हम कोका कोला नहीं मिलेंगे। यदि हमारी इच्छा है कोका कोला पीने का, तो दुकान जाके पैसे देना है, बॉटल खरीदना है और पीना है, उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। इस भौतिक संसार में एक वस्तु और उसका नाम अलग है, इसलिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजों का अलग अलग नाम है। जैसे एक शब्द सूर्य, संस्कृत शब्द है सूर्य, हिंदी में सूरज, इंग्लिश में सन, फ्रेंच में सोले, अलग अलग शब्द है। तो वास्तु एक ही है, अलग अलग शब्द से वो वास्तु का वर्णन है। तो भगवान कृष्ण और वो शब्द कृष्ण अभिन्न है। यदि हम पूरी श्रद्धा से कृष्ण उच्चारण करते हैं, तो भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित है शब्द रूप में। तो ये नाम तत्व बहुत गहरा है, गुप्त भी है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की दया से ये नाम उपासना, नाम उपासना जो परम धर्म है, सब लोग के लिए उपलब्ध है। बड़ा पंडित होना का जरूरत नहीं है। ये सब गहरा नाम तत्व का ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है। बच्चों भी हरे कृष्ण कहते बहुत उत्साही है, बड़े पुरुषों से ज्यादा उत्साही है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए। तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी, यदि हम श्रद्धा से हरे कृष्ण कहते हैं, तो हम चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, वे ही कृष्ण है, उनकी दया से हम सब भौतिक दुखों से उद्धार मिल सकते हैं और हम परम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। इस कलयुग में सबका मन बहुत चंचल रहते हैं, सबका मन में बहुत गंद विचार है। तो इस मंत्र से मन का उद्धार होना चाहिए। हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करना चाहिए। तो मन, हमारा मन जिसमें अभी काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य भरा है, वो शुद्ध हो जाएगा। फिर उस समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण का चिंतन रहेगा। कृष्ण और धीरे धीरे कृष्ण भावना से भावित होना, हम प्रेम प्राप्त होने के लिए उपयोगी होंगे। ये सब चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। तो हमारा क्या उपदेश है, दो शब्द में हमारा क्या उपदेश है? हरे कृष्ण कहो, सुखी रहो। कैसे आप सुखी होंगे, इसको समझने के लिए पूरा भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और सभी शास्त्रों का प्रमाण समझना चाहिए। तो यदि आपका पूरा विश्वास नहीं है हरि नाम में, तो आप गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत इत्यादि वैष्णव शास्त्र का अध्ययन कीजिए। ये आप विश्वस्त होंगे कि हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोई दूसरा धर्म कर्म ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, एक ही धर्म है हरि नाम। क्या है हरि नाम? क्या है हरि नाम? तीन बार कहना। परम गति कृष्ण चरण प्राप्ति का एक उपाय है हरि नाम। और यदि आपका पूरा विश्वास है शुरुआत से हरि नाम में, तो आप भी गीता भागवत इत्यादि वैष्णव शास्त्र का अध्ययन कीजिए। और इससे आपकी रुचि है हरि नाम में और बहुत बढ़ेगी। तो भगवान कृष्ण कैसे भगवान है, उनके नाम तत्व, गुण तत्व, लीला तत्व आप सब कुछ मिलेंगे इस वैष्णव शास्त्र में। तो हरे कृष्ण कहो, सुखी रहो। संक्षेप में ये हमारा उपदेश, मेरा उपदेश नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, जो हम गुरु परंपरा में से मिला है। श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में हरि नाम प्रचार किए हैं। और आजकल सभी, लगभग सभी देशों में इस हरि नाम कीर्तन संकीर्तन चलते रहते हैं। अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कीर्तन हो रहा है, अभी न्यूयॉर्क में हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है, अभी लंदन में हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है। तो हमारा विशाल परिवार है कीर्तन का परिवार, भक्ति परिवार। परम पिता है कृष्ण, परम माता है कृष्ण, और हम सब कृष्ण के संतान है। भगवान कृष्ण की कृपा से हम परम प्रेमानंद से अवसर मिलते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम हरे हरे, संकीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो सब कुछ बोल दिया था, खाली एक और बात बोलना है मुझे, वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। नाम तो सब कुछ ही है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। बच्चों का पूरा विश्वास है नाम में।